कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया ये सूत्र चल रहा था ना, कर्मवत अव्यय कर्मणा तृतीय एक वचन, तुल्य क्रिया प्रथमा का एक वचन, तृतीय का एक वचन और प्रथमा का एक वचन। कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत स्या, कर्मस्थ क्रिया के द्वारा तुल्य क्रिया वाला है जो ऐसे कर्ता को कर्मवत स्यात् कर्मवत हो जावे। कर्मस्थ क्रिया से तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत हो अर्थात कर्म कर्ता है, कर्म कर्ता कर्मवत है, कर्म ही कर्ता हो गया वो कर्मवत हो गया। यहां कार्यादिदेश इसीलिए कार्यादिदेश तेना यज्ञ आत्मनेपद चंडवत विटहस्यो, इसीलिए यक प्रत्यय आत्मपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे और चिन्हवत भाव भी होगा इत भी होगा। ये सारे कार्य कर्मवत भाव होने से कर्म हो गया कर्ता, लेकिन कर्म कर्ता होने पर भी कर्तृवक्षा नहीं आया ना, कर्म को मतलब कर्ता मान रहे हो, लकार जो आएगा वो कर्तृ में आ रहा है, वह कर्ता कौन है, कर्म भले करता है स्वतंत्र कर्ता नहीं है, लेकिन है तो कर्तृवक्षा में तो सवाल आना चाहिए, तब कद कर्म को जो मैं कर्ता मानूंगा तब वह कर्ता में कर्मवत कार्य हो जाएगी। कर्मवत मैंने भाव कर्म अधिकार में जो कर्म अर्थ में जैसा प्रत्येक हुआ था जो जो कार्य हुआ वह कार्य हुआ। क्या क्या कार्य हुआ था वहां पर, आत्मप्रसंजक प्रत्यय आया था सारधातुकों में आर्धातुकों में सब जगह, और सारधातुकों में सब प्राप्त को बाद के यक किया था आपने, और तास इन जगहों में चिन्हवत भाव इट किया था, वो सारा काम यहां भी होगा। दृष्टांत दे रहे हैं पच्यते फलम, पच्यते फलम अर्थात फल स्वयं पक्का, स्वयं पक्का आप पकाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, अर्थात काल है ना, काल फल को पका रहा, अतएव फल स्वयं पक रहा है। जब कर्म को कर्ता बनाया जाता है तब जो क्रिया उसमें कर्म अवस्था में होती है वही कर्ता अवस्था में भी होती है, इसलिए कर्ता जो कर्मस्थ क्रिया से तुल्य क्रिया वाला हो जाने के कारण से वह कर्मवत भाव को प्राप्त हो गया। तो कर्मवत भाव को प्राप्त होने से यह फल क्या है, फल एक कर्म है, फलम है ना, फलम पच्यते, अब फल में क्या हो रहा है, क्रिया पकाना, तत्तुल्य क्रिया कर्ता में है, पकाने के अनुकूल क्रिया करेगा, यदि हम पकाएंगे फल को तो उसके अनुकूल कुछ भूसा में रखना इत्यादि कार्य करोगे कि नहीं करोगे, अर्थात पकना रूपी क्रिया फल में जो हो रहा है वही क्रिया कर्ता में भी होता है, उस फल के प्रति तुल्य क्रिया हो गया कर्ता, उस स्थिति में वह कर्ता में कर्मवत भाव कर देना, इसे क्या हो गया पच धातु से आत्रपद हो गया यक हुआ, पच तेरे तम पच्यते। सुकर्ता का अतिशय बताने के लिए कि काल क्या पका रहा है, फल स्वयं पक रहा है, कर्म फल को कर्ता बना दिया है, फलेन पच्यते, फलेना पच्यते भाव में होगा तो कर्मणि में फलम पच्यते। इसे एक और दृष्टांत विद्यते काष्ठम, मान काष्ठम स्वयं विद्यते, दूसरा कोई कुल्हाड़ से मारने की जरूरत नहीं, हवा की झोंका ही वो अपने आप टूट गया, अपने आप कट गया, पच्यते पच्यते पच्यन्ते पच्चे से पच्यते पच्यते पच्चे पच्चे आवे पच्याम है, पेचे पेचाते पेची रे पेचिशे पेचाते पेची दे पेचे पेची वही पेची वह, और पाचिष्यत है पक्ष्यत है, जैसे पचदा स्वयं अनिट है इन चुनवत भाव गया तो इट होगा संयोग शिष्ट, तो पाचिष्यत है पाचिष्यत है पाचिष्यंत है पाचिष्य से पाचिष्यत है पाचिष्यत दे पाचिष्य पाचिष्य और पाचिष्य वह है, पक्षेते पक्षेते पक्षंते नो पक्षेते पक्षेते पक्षेते पक्षे पक्षावर पक्षा, पहले वो चला जाए ना लूट लगा नहीं चलाया, है ना, पाचिता पाचितारो पाचितारा पाचिता से पाचिता साधे पाचिता द्वे पाचिता हे पाचिता से पाचिता स्मरे पक्ता पक्तारो पक्तारा पक्ता से पक्ता से पक्ता साधे पक्ता साते पक्ता द्वे पक्ता हे पक्ता स्वे पक्ता स्मरे पच्चेदाम पच्चेदाम पच्चंदाम पच्चस्व पच्चेदाम पच्चद्वम पच्चे पच्या वही पच्या वही और अपच्यत अपच्येदम अपच्यंद अपच्यथा अपच्येदम अपच्यद्वम अपच्ये अपच्या वही अपच्यामही पच्चेदम पच्चे याताम पच्चेरन पच्चेथा पच्चे याताम पच्चेद्वम पच्चे य पच्चे वही पच्चे मही पाचिशिष्ट पक्षिष्ट पाचिशिष्ट पाचियाता पाचिशिरन पाचिशिष्टा पाचियाता पाचिद्धम पाचिशी पाचिशी वही पाचिशी वही पक्षिष्ट पक्षियाता पक्षिद्धम नहीं पक्षिष्ट पक्षियाता पक्षिरन पक्षिष्टा पक्षियाता पक्षिद्धम पक्षी पक्षी वही पक्षी वही अपाची लुंग लकार एक वचन है तो चंड भाव पक्ष में अपाची चंड भाव पक्ष में चिंते सूत्र से क्या होगा चिंते भाव कर्मणो से वहां पर विच्छिन्न हो जाएगा इसलिए दोनों पक्ष अपाची एक वचन तो वही रहेगा अपाची अपाचिष्टाम अपाचिशु अपाची ही अपाचिष्टम अपाचिष्ट अपाचिशम अपाचिशु अपाचिशम चण द्वा पक्ष चण द्वा में अपाची अपक्ताम अपक्ष हो अपाची अपक्ताम अपाची अपक्ताम अपक्ष हो और अपक्था अपक्था अपक्षाताम अपक्षत अपाची अपक्षाताम अपक्षत ये चलेगा अपाची अपक्षाताम अपक्षत अपक्था अपक्था जलोजली अपक्षाताम अपग्ध्वम अपग्ध्वम अपार अपाक्षी अपक्षी अपक्ष वही अपक्ष वही अपाचिषत अपाचिषेद अपाचिष्यंत अपाचिषदा अपाचिषेद अपाचिषद्धम अपाचिष्ये अपाचिष्या वही अपाचिष्यामयी अपक्षत अपक्षेदा अपक्षंत अपक्षथा अपक्षेद अपक्षद्धम अपक्ष्ये अपक्ष्या वही अपक्ष्यामयी विद्यते काष्ठम विद्यते काष्ठम काष्ठम कर्मधा कर्ता हो गया नपुंसकलिंग होने से प्रथमा और द्वितीय दोनों में काष्ठ मेरे काष्ठम काष्ठ काष्ठानि काष्ठम काष्ठ काष्ठानि या प्रथमा के वचन समझ लो विद्यते काष्ठम में काष्ठम फलम ये दोनों प्रथमा के एक वचन में क्यों कर्म उक्त हो गया जो कर्म उक्त हो गया विद्यते लकार के द्वारा है ना और कर्म जब कर ही रहे हो इसलिए क्या हो गया वो कर्ता में कर्मणी में द्वितीय जो आना चाहिए वो प्रथमा आ गया उक्ते कर्मणी प्रथमा अनुक्ते कर्मणी द्वितीय उक्ते कर्तरी तृतीया अनुक्ते कर्तरी प्रथमा ये होता है ना वो नियम ध्यान रखना है तो विद्यते काष्ठम तो विद्यते विद्यते विद्यन्ते विद्यसे विद्यते विद्यते विद्य विद्या वही विद्यामहे विभेदे विविधात विविधे विविधिषे विविधात विविधिभे विविधे विविधि विविधिमहे भेदिता भेदितारो भेदितार वेदिता से वेदिता सति वेदिता द्वे वेदिता हे वेदिता से वेदिता से भित्ता भित्तार भित्तार वेदिता से वेदिता सति वेदिता द्वे वेदिता हे वेदिता से वेदिता से वेदिशते वेदिशते वेदिशन्ते वेदिशते वेदिशते वेदिशद्वे वेदिशे वेदिशा वे वेदिशा चण द्वा पक्षे चण द्वा भाव में भेदिशते भेदिशते भेदिशन्ते वेदिशते भेदिशते भेदिशद्वे वेदिशे वेदिशा वे वेदिशा वे विद्यतां विद्यतां विद्यन्ताम् विद्यस्व विद्यता विद्यद्धम विद्ये विद्या वही विद्यामहि अभिद्यता विद्यता विद्यंत अभिद्यता विद्यता विद्यद्धम अभिद्ये विद्या वही अविद्यामहि विद्येत विद्ये याता विद्येरन विद्येता विद्ये याता विद्यद्धम विद्येय विद्ये वही विद्येमहि और भेदिशिष्ट चण भाव इट पक्ष है गुण हो जाएगा भेदिशिष्ट भेदिशियाता भेदिशिरन वेदिशिष्टा वेदिशी आता वेदिशिद्धम वेदिशीय वेदिशी वही वेदिशी नहीं विशिष्ट विद्सी आता विद्सिरन विशिष्टा विद्सी आता विद्सिद्धम विद्सीय विद्सी वही विद्सी नहीं और इसमें लुंग अभेदी अभेदी अभेदिश अभेदिशाताम अभेदिशत अभेदिष्ठा अभेदिशाता अभेदिद्धम अभेदिशी अभेदिश वही अभेदिश नहीं अभेदी अभेदी अभित्साताम अभित्सत अभित्था अभित्साताम अभित्साताम क्योंकि इस पद से शिक्षा है ना इच्छल से शिक्षण से क्या होगा, लिंग शिक्षा कित कर देगा, गुण नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। चिन्ह पक्ष में तो हुआ केवल एक वचन में अभे भी अभिक्षाताम अभिक्षत अभिथा झलो चलो अभिक्षाता अभिध्वम अभिक्षी अभिक्षी अभिक्षी अवेदिष्यत अवेदिष्येताम अवेदिष्यंत अवेदिषदा अवेदिष्येता अवेदिष्यद्धम अवेदिष्ये अवेदिष्या वही अवेदिष्यामहि अभिक्षा अभिक्षत नहीं अभेक्षत अभेक्षेत अभेक्षंत अभेक्षता अभेक्षेत अभेक्षद्धम अभेक्षे अभेक्षा वही अभेक्षामहि। आशय में भी कित होता है भिक्षिष्ट बने, इसलिए चरण भाव पक्ष में भिक्षिष्ट भिक्षियाता भिक्षिरन भिक्षिष्टाभिक्षियाता भिक्षिद्धम भिक्षीय भिक्षी वही भिक्षीमहि बनेगा। भावित तो स्वग्रह विद्यते काष्ठे न काष्ठ में उपजा जाएगा तृतीय हो जाएगी काष्ठ भाव में कर्ता में तृतीय हो जाता है ना विद्यते काष्ठे न पच्यते फले न ये बनेगा। यह कि भाव में लकार में यही रूप होगा एक केवल प्रथम पुरुष एक वचन कर चला सभी लकारों में प्रथम पुरुष एक वचन कर चलेगा जिस चलाएंगे तो पच्यते पेचे पाचिता पक्ता पाचिष्यते पक्ष्यते पच्यताम अपच्यत पच्येत पाचिशिष्ट पक्षिष्ट अपाची अपाची दोनों पक्ष में अपाचिष्यत अपक्ष्यत भाव सर भिद्धा तो का भिद्यते विभिदे भेदिता भेदता भेदिता भेदता भेदिष्यते भेक्ष्यते विद्यताम अभिद्यत विद्येत भेदिशिष्ट भिक्षिष्ट अभेदी अभेदी दोनों पक्ष अभेदिष्यत अभिक्ष्यत अभेक्ष्यत अभेक्ष्यत। इस प्रकार से कर्म कृति प्रक्रिया ने दो दृष्टांत देकर के पूरा कर दिया। कर्म ही करता हो जाता हो तब अकर्मवत प्रक्रियाएं की जाती है। अब विचार आरंभ होता है पूरे तिंगन प्रकरण का, अभी चल रहा है, अभी प्रकरण शुरू नहीं हुआ, ये अंतिम प्रकरण है तिंगन में लकारार्थ प्रक्रिया। आपने लकारों को पढ़ा, लट लकार वर्तमान कालीन क्रिया को बोध कराने के लिए है, लिट लगार परोक्ष अनर्थन भूतकालीन क्रिया को बताने के लिए है, लुट लगार अनर्थन भविष्यत को बताने के लिए होता है, और लिट शेष सामान्य भूत को बताने के लिए होता है, सामान्य भविष्य को बताने के लिए होता है, लोट और विधिलिंग ये दोनों विधि निमंत्रण आमंत्रण अर्थों में होता है, लंग लकार सामान्य अनिर्धन भूत सामान्य परोक्ष अनिर्धन भूत काल में होता है, आशलिंग आशीर्वाद अर्थ में होता है, और लुंग लकार सामान्य भूत अर्थ में होता है, और ड्रिंग लकार हेतु हेतु भाव आदि अर्थों में होता है। ये लकारों का अर्थ आप जानते हैं कौन से लकार किस अर्थ में हो रहा है, सामान्य रूपेणा जो था वो आपने जान लिया, लेकिन आप इन लकारों को अन्य अर्थ में भी प्रयोग कर लेंगे। हम लिट लकार वर्तमान काल में भी प्रयोग कर सकते हैं, ले लंग लकार के जगह पर लिट प्रयोग कर सकते हैं, अन्य अन्य लकार के अर्थ में अन्य लकार का प्रयोग कर देना, प्राप्त था वहां लंग और प्रयोग कर दिया आपने लिट, कहीं लट प्राप्त उसको बाद गया लिट कर दिया, तो लेन यहां विचार करेंगे अब किन परिस्थितियों में हम इस तरह से अन्य लकार के अर्थ में अन्य लकार करेंगे, वो निर्णय देने के लिए लकारार्थ प्रक्रिया आरंभ होता है। किन निमित्तों में और किन अर्थों में किन के योग में, कदा के उपसर्ग योग में कर दिया, कहीं सर्वनाम के योग में यत का योग में आएगा न यदि करके आएगा, कहीं किसी पद के योग में है उपपद बोलते हैं उसको, कहीं अमुक धातु का योग में कर दो, अमुक अर्थ वाले धातुओं का योग में ही होगा लकारों का, अन्यार्थक लकार में अन्यार्थक लकार आ जाना, वो सारे योगों को, नियमों को, निमित्तों को बताने के लिए अनेकों सूत्र अनुभूत हैं। सबसे पहला घर है अथ लकार अर्थ प्रक्रिया में अभिज्ञा वचने लिट। अभिज्ञा वचने सप्तमी का एक वचन, लिट प्रथमा का एक वचन। अभिज्ञा अभिज्ञा अभिज्ञायाम सीधा बोल सकते थे अर्थ का स्मृता इन वचने से प्रयोग कर दिया। अभिज्ञा वचने में स्मृति अर्थ वाले जितने धातु सारे धातु का योग, स्मृति अर्थ वाले जितने भी धातु होंगे चाहे कोई भी धातु उपसर्ग के वजह से स्मृति अर्थ हो जाता हो तो भी ले लेना। जिसे ज्ञान अर्थ वाला धातु होता है वह किसी उपसर्ग योग में वो भी स्मृति अर्थ में हो जाएगा, उनको भी ले लेना आप। इसे स्मृति बोधिनी उपपदे भूतानद्यतने धातोर ऋक्ष्यात। क्या प्राप्त था अनुदन भूत में? लंग अनद्यतने लंग। सूत्र कहता है अनुदन भूत अर्थ प्राप्त था लंग, उसको बाकी सूत्र क्या कर रहा है? स्मृति बोधिनी उपपदे, स्मृति का बोधक उपपद में हो तो भूतानद्यतन काल में प्राप्त लंग लकार को बाध करके आप क्या प्रयोग करेंगे? ऋक् लकार का प्रयोग करेंगे। लंगो अपवाद, लंगो अपवाद। दृष्टांत देखिए, वस निवास धातु दे रहे हैं स्मर से कृष्ण गोकुले वत्स्याम। हे कृष्ण स्मर से गोकुले वत्स्याम, अनंतन भूत की बात है। सुदामा बोल रहा है भगवान कृष्ण को मिलने पर, अरे याद है तुमको मैं वही सुदामा हूं जो हम दोनों एक साथ गोकुल में थे। गोकुले वत्स्याम, या कोई गोपी बोल रही है या कोई ग्वाल बाल बोल रहा है। जब बड़े हो गए द्वारिका में पहुंचा होगा कोई ग्वाल बाल गोपाल, या कोई गोपी पहुंची होगी, या कुरुक्षेत्र में मिले थे ये लोग, ऐसे कथा में आता है। बहुत वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में गोपियां और ग्वाल बाल सब पहुंचे थे, वहां पर कृष्ण भगवान भी थे, आपस में मिलना होगा। तब याद दिला रहे, हो भाई कृष्ण तुमको याद है हम सब एक साथ गोकुल में खेलते थे, तुमने हमको बहुत मक्खन खिलाया, याद दिला रहे। तो स्मरसी उपपद में है, स्मरसी स्मृति धातु स्मरण अर्थ वाला उपपद में रहते हुए वत्स धातु, वत्स धातु क्या हो गया? प्राप्त लंग को बाद कर दिया, प्रयोग कर दिया लिट वत्स्याम। स्मृति धातु स्मरण अर्थ धातु है, उसी का योग में ऐसा अर्थ नहीं है, तब समानार्थ में अन्य धातु का योग में भी हो जाएगा। जैसे एवं बुद्ध से कृष्ण गोकुले वत्स्याम, छेद ऐसे कृष्ण गोकुले वत्स्याम। बुद्ध धातु प्रयोग कर दिया, चित्त संजाने धातु प्रयोग कर दिया, ये सब धातु किस अर्थ में है? स्मृति बोधनी, स्मृति बोधक है सब। याद आ रहा है कि हम लोग गोकुल में एक साथ रहते थे इत्यादि प्रयोगी अपी, बुद्ध धातु चित्त धातु इनका प्रयोग का योग में भी, इनके उपयोग में रहते वक्त भी प्राप्त लंग को बात करके आप करेंगे लिट लकार। लेकिन यदि उपसर्ग प्रयोग इसका अव्यय का प्रयोग हो जाए तो वहां नहीं होगा। न यदि, न यदि, न अव्यय है यदि सप्तमी का एक वचन, यदि योग है उक्तम न स्या, यत के योग में स्मरणार्थ उपद रहते हुए भी धातु से अंतर्भूत प्राप्त लिट नहीं होगा, अर्थात यथा प्राप्त लंग लकार ही होगा। जैसे दृष्टांत ये अभी जाना से कृष्ण यद्वने अभुंजमी, अभी जाना सी इस प्रति अर्थ में अभी उपसर्ग ज्ञान धातु, ज्ञान धातु होता है ज्ञान अर्थ वाला, इन अभी उपसर्ग जोड़ते हो स्मृति अर्थ हो गया। अभी उपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु स्मृति अर्थ में हो गया। अभी जाना से कृष्ण यद्वने अभुंजमही, यद्वने अभुंजमही, यद का प्रयोग होगा ना, अरे याद है तुमको, अरे हम उस जंगल में हम लोग साथ बैठ कर खाना खाए थे, वो जंगल ओ यद आ गया ना यहाँ पर, तो यद का योग प्रयोग हो गया इस वाक्य से, इसमें ऋत लकार नहीं हुआ, अभुंजमही करके आपने लंग लकार प्रयोग कर दिया। लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, अभुंजमही। लट स्मे, लट प्रतिमा का एक वचन, स्मे सप्तमी का एक वचन। यहां प्रात लिट को अपवाद कर रहे हैं आप, लिटो अपवाद, लिट को अपवाद करके अब लट का प्रयोग कर दिया। यजति स्म युधिष्ठिर, यजति स्म युधिष्ठिर, स्म में परोक्ष अनुतन भूतकाल में प्राप्त लिट लकार को बाद करके आप लट लकार कर रहे हैं। दृष्टांत प्रयोग कर दिया, यजति स्म युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यज्ञ करता था, युधिष्ठिर यज्ञ करता था, परोक्ष अनुतन भूत है, यहां प्रयोग कर दिया आपने, यजति लट लकार कर रहा है, देखने में क्या लगेगा, युधिष्ठिर यज्ञ कर रहा है, वर्तमान लग रहा है, छिपा हुआ स्म का योग स्म को देखते मालूम होगा कि ये जो है अनुदन भूतकाल, परोक्ष अनुदन भूतकाल है। लिट का अपवाद करके लट हुआ, लग का अपवाद कर लिट आपने देखा, और लिट को अपवाद कर लट को आपने देखा। और आप अगला सूत्र आ रहा है, वर्तमान सामित्य वर्तमान अवद्वा, वर्तमान सामित्य सप्तमी का एक वचन, वर्तमान बद्ध अव्यय और वा भी अव्यय, और वा भी अव्यय, वर्तमान ये प्रत्यय उक्ता ते वर्तमान सामिप्य भूते भविष्यति च वास्यो, वर्तमाने ये प्रत्यय उक्ता, वर्तमान अर्थ में काल अर्थ में जो प्रत्यय कहे गए थे ते, ये सारे के सारे काम वर्तमान सामिप्य भूते, वर्तमान का समीप में विद्यमान जो अनिदितन भविष्य और अनिर्दन भूत पुण्य भी प्रयोग हो जाएगा, सामिप्य भूते भविष्यति च वास्यो, कदा आगतोसी, वर्तमान सामिप्य भूते भविष्यति च, ऐसा होना चाहिए, है अलग अलग है, हमारे यहाँ एक साथ छापा इसलिए समझा होगा, अलग अलग होना चाहिए तब ठीक। तो वर्तमान के समीप जो भूतकाल कौन हो गया, वो अनिर्दन भूत, एक भूत सामान्य भूत हो गया, एक अनिर्दन भूत हो गया, और एक परोक्ष अनिर्दन भूत हो गया। वर्तमान के समीप भूत को हम सामान्य भूत कहेंगे अर्थात शुंगलकार, और वर्तमान में समीप का भविष्य सामान्य भविष्य अर्थात लिट्टलकार, इन दोनों को बात कर क्या करेंगे, वहां लट कर देंगे। इसे दृष्टांत है, कदा आगतोसी, कदा आगतोसी, अयम आगच्छामि, बस अभी मैं आ गया, वो आया है आधे घंटे पहले, भूतकाल हो गया ना, वो लुंग लगा प्रयोग होना चाहिए, अगमत होना चाहिए, प्रयोग कर दिया आगच्छामि, अगमम के जगह पर आगच्छामि प्रयोग हो गया, अयम अगमम वा में विकल्प ही है, एक बार लुंग लकार भी प्रयोग हो गया, अयम अगमम वा, आगमम वा, आंग उपसर्ग जोड़ दो, लुंग लकार में अगमम बन गया, आंग जोड़ दो, आने की बात हुई ना, इसलिए आग जोड़ दो, आगमम वा बन गया। कदा गमिष्यसि, कब जाओगे, ऐसे कच्चे बस अभी गया, अभी चला मैं, वहीं खड़ा है पर अभी चल गया, भविष्य में निकट भविष्य में जाने वाला है, गमिष्याम विवाह, ब्रेट लकार भी विकल्प है ना, वाह कह दिया है, विकल्प होने से पहले से नित्य अपवाद नहीं है, मर्जी आपकी है, चाहे आप लट प्रयोग कीजिए चाहे लुंग कीजिए, भूत हो तो, चाहे लट प्रयोग कीजिए तो लिट कीजिए, भविष्य हो तो, हेतु हेतु मतोर लिंग, हेतु हेतु मतः सप्तमी का द्विवचन, लिंग प्रथमा का एक वचन, यह भी विकल्प से वाक अनुवृत्ति हो रहा है, वा स्यात् कह दिया विकल्प, हेतु हेतु भाव हो तो वह प्राप्त जो भी लकार है उसे बाद करके क्या करेंगे, लिंग लकार कर देंगे। और ज्यादातर दृष्टांत से भविष्यति एव इष्यते लिख रहे हैं, न यह भूत में नहीं लागू होना, भूतकालीन को नहीं लेना, भविष्य का इन क्रियाओं को लेकर के ही यदि हेतु हेतु भाव दिखाई देता है तब करना। कृष्णम नमेत सुखम यायात, कृष्ण को नमस्कार करोगे तो भविष्य में तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। कृष्णम लंसिति, देखो लिट लगा रही, इसलिए कृष्णम लंसित चेत सुखम यास्यति। परस्पर हेतु दाना नमस्कार सुख के प्रति कारण है, सुख प्राप्ति होगा ये फल है ना, उसका कारण कौन है? नमस्कार करना से नमस्कार रूपी हेतु, और हेतुमान कौन है? सुख प्राप्ति, सुखम प्राप्ति है। प्राप्ति का जो तो गौण धातु है या प्रापण है, या धातु प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए नम धातु और या धातु इन दोनों में एक पक्ष में, इन दोनों में क्या है? हेतु हेतु भाव है। नम नमस्कार को बता रहा है और या प्राप्ति को बता रहा है, सुख प्राप्ति। इन दोनों धातु में हेतु और हेतु भाव होने से यहाँ विधिलिंग विकल्प से होगा। जब विधिलिंग में तो नमेत यायात, अब नहीं तो नंस्यति यास्यति, भविष्यति ये वैश्यते न यह, भूत को नहीं लेना, हंतीति पलायते, हंतीति पलायते, या नहीं हुआ, हंतीति पलायते मारता है, इस कारण भागता है। भागने पीछे कारण क्या है? मारना। कार्य कारण होते हैं, दिख रहा है कार्य कारण है यहां पर भी, मारना और भाग जाना, मार के भाग रहा है। भाग क्यों रहा है? क्योंकि वो मारा है, तो भागना रूपी क्रिया का हेतु मान हो गया वो, और उस हेतु कौन है? मारना। हेतु हेतु तो है यहां पर, इन्हें क्रिया कब हो रही है? वर्तमान में, अभी मार गया और तुरंत भाग रहा है, भविष्य का नहीं है ये। भूत और वर्तमान, 10 मिनट पहले मारा तो भूत हो गया और अब भाग रहा है, तो भूत भी और वर्तमान चल रहा है, कि दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता ना, मारेगा तब भागेगा। पूर्वोत्तर काल में हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान का इन भागने को देखने से मालूम हो रहा है मारा कब हो, भूत में से। भूत और वर्तमान का वहां हेतु हेतु भाव है, इसलिए वहां पर सूत्र नहीं लगेगा। जब भविष्य में हेतु हेतु भाव प्राप्त होना है तो वहां यह सूत्र विधिलिंग विकल्प से कर देता है। नमेत नंस्यति यायात यास्यति, न्याय नहीं होगा, हन्ति इति पलायते। विधि निमंत्रण लिंग इसी प्रकरण में याद दिला रहे हैं, विधि निमंत्रण अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेशो लिंग, इस सूत्र को दोबारा याद दिला रहे हैं आपको। विधि मतलब प्रेरणा, विधि का अर्थ होता है प्रेरणा देना, किसको कौन प्रेरणा देगा? छोटा बड़े को नहीं देना, छोटा बड़े को कहे नहीं, चेला गुरु को बोल रहे पढ़ो चलो, कौन किसको करेगा प्रेरणा? भृत्यागर निकृष्ट से प्रवर्तनम, मालिक जो स्वामी जो गुरु है ये लोग क्या है? ये अपना शिष्य हो, नौकर हो, सेवक हो, या अपने से छोटे जो हैं उनको वो कथन करेंगे। भृत्यागर निकृष्ट से, जो अपने से निकृष्ट है, उत्कृष्ट पुरुष निकृष्ट पुरुष को कहेगा, उसको कहते हैं विधि। ऐसी प्रवर्तना करने का नाम विधि होता है। दृष्टान दिया यजेत, सर्वोत्कृष्ट संसार में क्या है? वेद। वेद हम मनुष्यों के लिए आदेश देता है, विधान कर रहा है, हमें प्रवृत्त कराता है, याग करो। और संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या उपासना करो। वेद हमें प्रवृत्त कराता है, कि वेद एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्र राशि है, वो हम निकृष्ट पुरुष जो अधिक कामनाओं से ग्रसित हैं हम लोगों के लिए वो प्रेरणा देता है। इसलिए हाँ वेद हमेशा विधि का प्रयोग करता है, यजेत उपासित यही बोलेगा वो। निमंत्रण का अर्थ क्या? नियोग करना, नियोग करना मैंने अवश्य भावी स्वीकार करा लेना। आपने निमंत्रण स्वीकार किया इसका मतलब क्या? आप चाहे कुछ भी हो उपस्थित होना ही पड़ेगा वहां पर, जिसने चाहे जिसके निमंत्रण मिल गया है। आमंत्रण में छूट है, निमंत्रण में छूट नहीं है। आवश्यक श्राद्ध भोजनाद धौत्राधे प्रवर्तन यह गुंजित आवश्यक है। जैसे श्राद्ध भोजन आदियों में बेटी का जो संतान है बेटा है वगैरह उनका होना जरूरी है, उनको प्रवृत्त कराना, उसके लिए प्रयोग हुआ यह गुंजी तो। आज का दिन आप यही भोजन कीजिएगा कि श्राद्ध के लिए नियम है, बेटी का संतान होना जरूरी है, बेटा का संतान होना कोई जरूरी नहीं। श्राद्ध करेगा कौन? लेकिन बेटा श्राद्ध करेगा, बेटा खाएगा कौन? बेटी की औलाद। बेटे के औलाद खिलाओ ना खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटे को बेटे का बेटा पोता खाए तो जरूरी नहीं है, दोहिता खाना जरूरी है, वो खाएगा तब प्रसन्न होंगे। फिर उस बच्चे का नाना है ना, वो जिसके आप श्राद्ध कर रहे हो वो नाना होते हैं उन बच्चों के। और अपने पोतों से ज्यादा प्रेम होता है बेटी को बच्चों के साथ, आदमी की विचित्रता है। बेटे का बेटे से इतना प्यार नहीं करता है दादा, बेटी का बेटे से ज्यादा प्यार करते हो नाना। इसलिए कुछ विधान ऐसे कर दिया, सब लौकिक व्यवहार को देखते हुए उनका प्रिय संतान वंश में प्रियतम संतान होता है बेटी के बच्चे। इसीलिए कहते हैं कि वो कारण भी एक है इसके पीछे। कारण क्यों है? क्योंकि जब गर्भिणी होती है बेटी बाप के घर आ जाती है, और वो बाप को कितना उसको पालना पड़ता है। नामित दुहित है ना, दोहन करती रहती है जिंदगी, और बाप को दोहती रहती, दोहन करती रहती। जब जाएगी बाप उसके साथ कुछ माल पानी पैसा कौड़ी सब हाथ उसमें देख के कपड़ा लगता ये वो सब देख के भेजना पड़ता है ना। इतने महीना उसको पांचवा महीने में आ जाती है, चार महीने गर्भिणी अवस्था में उसको पालना, पहले तो इतना वर्ष पाला 18-20 उम्र तक, शादी करके भेजा लाखों रुपए खर्च करके, फिर जब जब आएगी तब तक देते ही भेजता है। और गर्भिणी अवस्था में बहुत संभालना पड़ता है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो ससुराल में संबंधी लोग सब आरोप लगा देंगे, कहेंगे इन्होंने बच्चे को मार दिया, मुसीबत है। इसीलिए उस लड़की के बाप को पूरा ध्यान देना पड़ता है, उसे कोई काम नहीं ले सकता, ज्यादा के काम ले कोई वेट उठा दिया, कुछ गड़बड़ आ गया तो फिर मुश्किल है, फिर बदनामी होगी। इसीलिए विशेष रूपेण उसने इतना खर्च करता है, इतना ध्यान देता है, इसे उन बच्चों के प्रति उसका विशेष प्रेम होता है जो उसके घर में पैदा होता है। और बेटे का बच्चे के प्रति इसलिए नहीं कि बेटे के पति तो वो अपनी माँ की चली जाती है ना, वहां पैदा होती है वो। ये सब अनेकों कारण है, इसे शास्त्र भी मानता है। इन चीजों को एक सांसारिक व्यवहार में देखने को मिलता है, श्राद्ध भोजन में बेटी का बच्चों का होना जरूरी है। उसमें हम क्या कहते हैं, निमंत्रण और आमंत्रण कामचार अनुज्ञा। आमंत्रण में किसी काम के लिए बुलाया गया, आना ना आना उसकी मर्जी है। यह आसीत दृष्टांत। अधिष्ठ मैंने सत्कार पूर्वक व्यापार, सत्कार पूर्वक व्यापार प्रार्थना आदि करना, पुत्र मध्यापे भगवान आप कृपया हमारे पुत्र को पढ़ाइएगा। संप्रश्न संप्रधारण इत्यर्थ किम भो वेदम अधीय उदतर्कम। अरे भाई क्या वेद को पढ़ाओ पढ़ोगे अथ तर्क को पढ़ोगे, ये प्रश्न है। और प्रार्थना में मांगना याचा भो भोजनम लभेय, ये भोजन प्राप्त हो गया होता तो मैं यज्ञ में पहुंच जाता, ऐसे विशिष्टाकरण बोलता है शांति के उपनिषद में। एवं लोट लोट भी इन्हीं अर्थों में होता है, लोट भी इन्हीं अर्थों में होता है। इसे लगातार प्रक्रिया तिंगंत प्रकरणम समाप्तम, इस प्रकार लगातार प्रक्रिया भी हो गया और साथ साथ तिंगंत प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब दोबारा सुमंत प्रकरण शुरू हो जाता है। कैसे सुमंत? हमें अस प्रत्यय को लाने का विधान नहीं करेंगे, सुप्रत्यय जिससे होता है उन प्रातिपदिकों को निर्माण करेंगे। कृत तद्धित समास, यही था ना व्युत्पत्ति पक्ष में, ये प्रासंगिक क्रिया होती है। कृत्य समास आश सूत्र से कृदंतों का तैतांतों का समास होगा। तो व्युत्पत्ति पक्ष वाले जो प्रातिपदिक है उनको अब हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमने तब सुबंध पढ़ा, तब क्या बोलते थे वो सब, उस समय तो हमें व्युत्पत्ति क्या मालूम ही नहीं रहता है, समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसलिए अव्युत्पन्न प्रातिपदिक को आपने रूप बना लिया, अब उन्हीं प्रातिपदिक को हम दोबारा बनाएंगे। किस रूप में? व्युत्पत्ति पक्ष में दिखाएंगे। और जो प्रातिपदिक वहां हमने प्रयोग रूप चलाया नहीं, ऐसे भी बहुत सारे बनाएंगे, नए धातु लाएंगे उनका प्रातिपदिक बनाकर दिखाएंगे, इनका भी रूप चला लेना। रूप चलाना है सुबंतों को, वहां बना बता दिया है कैसे चलाना। षडलिंग प्रकरण में आपका सारे सुबंतों का रूपों के कैसे कैसे बनते, आदंत इदंत उदंत रिदंत सब बता चुके हैं। हस्व का दीर्घ का सारी चीजों की हालत होंगे, पुलिंग नपुंसक लिंग सब चला चुके हैं। अब यहाँ केवल वो प्रातिपदिक बने कैसे, जिन प्रातिपदिकों से आप प्रत्यय लाकर सुबंत रूप चलाए हो उन प्रातिपदिकों को हम व्युत्पत्ति पक्ष बनाकर दिखाएंगे। उनमें सबसे पहला ले रहे हैं कृदंत, इसके बाद लेंगे समास को और बाद में लेंगे अंत में तद्धित। अथ कृदंत प्रकरणम, कृदंत प्रकरण में भी दो हिस्सा है, एक कृत्य प्रकरण और एक कृत प्रकरण। कृत्य और कृत दोनों में थोड़ा अंतर है, इस वजह से दो अलग कर दिया है। दोनों के दोनों कृत अधिकार में ही है, कृत अधिकार में है। धातो हो, पहला सूत्र अधिकार सूत्र है धातो हो, पंचमी का एक वचन। आज तृतीय अध्याय समाप्त्यंतम ये प्रत्ययः ते सर्वे धातोः परेष्यः। तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत, समाप्ति पर्यंत है, तीन एक इक्यानवे है ये नंबर, तीन एक इक्यानवे, यहां से शुरू करके अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत जो प्रत्यय के विधान किए जाएंगे उन सारे प्रत्ययों को धातुओं से ही परे करना है। प्रत्यय परश या जुड़ गया, प्रत्यय परश तृतीय अध्याय प्रथम तीन एक एक, तीन एक दो का है प्रत्यय और परश, वो सभी जगह चौथा अध्याय पांचवा अध्याय तक जाता है, प्रत्यय परश समाप्त पांचवे अध्याय पर समाप्त। पर में हो और उनका प्रत्यय संज्ञा हो, ये अर्थ हो गया कृतिंग कृत संज्ञा। कृतिंग एक सूत्र है, तीन चार अठहत्तरवा सूत्र ये, तीन चार अठहत्तर, वो करता है कृत संज्ञा। वा स्वरूपो अस्त्रिया, वा अस्वरूपो अस्त्रिया, वा व्यय अस्वरूप प्रथमा का एक वचन और अस्त्रियाम सप्तमी का एक वचन। अस्मिन् धात्वधिकारे अस्वरूपो अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग से बाद को वा स्यात्। अस्मिन् धातु अधिकार है, इस धातु अधिकार में भी तो जितने प्रत्यय हैं उनमें अपवाद अपवाद भाव देखना है, लेकिन दो प्रत्यय हो वह अस्वरूप होनी चाहिए, सदृश होनी चाहिए। जैसे आपने अण प्रत्यय किया बचता क्या है इसमें अ, आपने घाय प्रत्यय किया बचता है अ, अच प्रत्यय किया बचता है अ, इसको हम क्या कहेंगे स्वरूप प्रत्यय। और एक किन के लिए नियम बना रहे हैं अस्वरूप, कौ प्रत्यय करोगे यहां भी और बचता है, इनको स्वरूप कहा जाता है, इनसे भिन्न का नाम अस्वरूप होता है।